σε κάτι άλλο. Κάτι άλλο, κάτι άλλο. Μόνο εσύ με διαφέρεις πια. Σου μιλώ ειλικρινά. Χωράζω κάτι δυνατό που δεν το νιώσα ξανά. Δεν το νιώσα ξανά. Μόνο εσύ, μόνο εσύ. Μόνο εσύ και μόνο εσύ. Μόνο εσύ, μόνο εσύ. Μόνο εσύ και μόνο εσύ.